în adunare, cu durerea mea cea mare, cu durerea mea cea mare. Să înălțăm o rugăciune, să se îndure și de mine, să se îndure și de mine. Dumnezeul sfânt și mare, să-mi dea astăzi vindecare, să-mi dea astăzi vindecare. Doamne, Tu ești mare, mare îndurare, Te rog să-mi dai vindecare. Ajute în necazurile multe, în necazurile multe. Că mă chinui prin spitale și n-am nicio alinare, și n-am nicio alinare. Numai Dumnezeu El poate să mă scape de la moarte, să mă scape de la moarte. Doamne, Tu ești mare, mare îndurare, Te rog să-mi dai vindecare. Plângeam în rugăciune, a venit Iisus la mine, a venit Iisus la mine. S-a îndurat, mi-a dat iertare, Dumnezeul meu cel mare, Dumnezeul meu cel mare. Și-a pus mâna Lui pe rană și m-a vindecat de grabă, și m-a vindecat de grabă. Doamne, Tu ești mare, mare îndurare, mulțumesc de-a Ta iertare. Doamne, Tu ești mare, mare îndurare, mulțumesc de vindecare.